Book 2 7 سات سات الأعداد سنكيا سنكيا أنا أعد मैं गिनता हूँ मैं गिनती हूँ واحد اثنان ثلاثة एक दो तीन एक दो तीन أنا أعد حتى ثلاثة मैं तीन तक गिनता हूँ मैं तीन तक गिनती हूँ أنا أواصل العد मैं आगे गिनता हूँ मैं आगे गिनती हूँ أربعة خمسة ستة चार पांच छह चार पांच छह سبعة ثمانية تسعة सात आठ नौ सात आठ नौ أنا أعد मैं गिनता हूँ मैं गिनती हूँ أنت تعد أنت تعدين तुम गिनते हो तुम गिनती हो هو يعد वो गिनता है वह गिनता है واحد الأول एक पहला पहली पहले एक पहला पहली पहले اثنان الثاني दो दूसरा दूसरी दूसरे दो दूसरा दूसरी दूसरे ثلاثة الثالث तीन तीसरा तीसरी तीसरे तीन तीसरा तीसरी तीसरे أربعة الرابع चार चौथा चौथी चौथे चार चौथा चौथी चौथे खमसा अल-खामिस पांच पांचवा पांचवी पांचवें पांच पांचवा पांचवी पांचवे सित्ता अल-सादिस छह छठा छठी छठे छह छठा छठी छठे सबा अल-साबिअ सात सातवां सातवीं सातवें सात सातवां सातवीं सातवे ثمانيه الثامن आठ आठवां आठवीं आठवें आठ आठवां आठवीं आठवे تسعة التاسع नौ नौवां नौवीं नौवें नौ नौवां नौवीं नौवें